alingi na ngai ko bala teo. Mwasi wana leki ngai mbula. Nalingi na ngai ko bala teo. Mobali wana leki ngai mbula. Hey mama, oh hey. Isomi baleto kokanimbula. Hey mama, oh hey.